zwolnienia dla kierowcy, który w Kamieniu Pomorskim jadąc po pijanemu zabił 6 osób. Marszałek Sikorski zostanie na swoim stanowisku, nie mają wątpliwości eksperci. PiS złożył wniosek o odwołanie. Serwis Trójki zaczynamy od informacji z Katowic. W kamienicy przy ulicy Sokolskiej około godziny 5 rano wybuchł gaz. Zawaliły się wszystkie 3 piętra budynku. Mieszkało w nim 25 osób. Na razie wiadomo, że na pewno jedna osoba jest uwięziona pod gruzami. Takie informacje przekazuje Andrzej Płuciniczek z Katowickiej Straży Pożarnej. Osoba jest na parterze. Nad parterem srob jest jeszcze cały. Natomiast powyższe kondygnacje uległy zawaleniu, czyli ta osoba jest spigniczona. 5 osób trafiło pod opiekę lekarzy, 2 odwieziono do szpitala. 10 osób znalazło schronienie w pobliskim kościele. Nie wiadomo dokładnie, ilu mieszkańców było w kamienicy w chwili wybuchu. A na miejscu jest reporterka Radia Katowice. Znajomi tam mieszkali. Tutaj a macie z nimi jakiś kontakt? Nie, teraz nie właśnie. Nie wiemy w ogóle, co z nimi. Czy byli tam akurat teraz, czy nie. Nic nie wiemy. Jednego dzieciaka wzięli, zresztą mojego, do szpitala przed chwilą. Sąsiada, w którym mieszkanie właśnie się zawaliło. I 2 kobiety. Każde mieszkanie było zamieszkałe? Prawie każde. Na szczęście na poddaszu lokatorów chyba nie było w mieszkaniu. Trwa akcja ratunkowa, prowadzą ją 24 zastępy Straży Pożarnej. Kolejne jednostki jadą w tej chwili na miejsce, m.in. specjalna grupa ratownictwa technicznego z Dąbrowy Górniczej oraz grupy ratownictwa wysokościowego i jaskiniowego. A strażacy w pierwszej kolejności zajęli się ewakuacją ludzi i gaszeniem pożaru dachu. Do informacji z Katowic będziemy wracać. Za zabicie 6 osób, w tym dziecka, 12,5 roku więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Taką karę wymierzył sąd Mateuszowi S., uznając, że ten w nowy rok w Kamieniu Pomorskim nieumyślnie spowodował katastrofę w ruchu lądowym. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu we krwi, był też pod wpływem marihuany i amfetaminy. Na liczniku miał 80 km na godzinę, o co najmniej 30 za dużo. Samochód, który prowadził, wjechał na chodnik. Piesi nie mieli żadnych szans. 6 osób zginęło, 3 zostały ranne. Prokurator Bożena Krzyża Janowska chciała, aby sąd uznał, iż Mateusz S. umyślnie spowodował wypadek, za co grozi 15 lat więzienia i dlatego już zapowiedziała apelację. Ja podtrzymuję nadal przyjętą kwalifikację w akcie oskarżenia i karę. Niech ten wyrok będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy ważą się w stanie nietrzeźwości kierować się na polskie drogi. Na zaostrzenie kary nie zgadza się adwokat Mateusza S. Będę czekał na pisemne uzasadnienie tego wyroku, ponieważ ten czyn jest zagrożony karą 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast rodziny ofiar uważają, że wyrok sądu jest zbyt łagodny. Każdy jeden pijak powinien taki dostać wyrok, na jaki zasłużył. W moim odczuciu on powinien dostać 25 lat. Mateusz S. przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. Ta sprawa powinna być przestrogą dla wszystkich polityków. W ten sposób prezydent podsumowuje wypowiedzi Radosława Sikorskiego dla portalu Politico. Bronisław Komorowski dodaje, że źle się stało, że są z tego powodu straty. Na szczęście nie w obszarze polityki zagranicznej. Były szef MSZ-u, obecny marszałek Sejmu, powiedział amerykańskiemu dziennikarzowi, że prezydent Putin chciał wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy. Miał o tym rozmawiać z Donaldem Tuskiem w Moskwie w 2008 roku. Ostatecznie Sikorski stwierdził, że pamięć go zawiodła i że spotkania Putin-Tusk w 4 oczy wówczas nie było. Eksperci nie mają wątpliwości. Włos z głowy Radosława Sikorskiego nie spadnie. Marszałkiem Sejmu pozostanie, choć jego pozycja będzie osłabiona. O Radosławie Sikorskim jeszcze nieraz usłyszymy, tak uważa profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk. W opinii socjologa były szef dyplomacji naprawił swój błąd wieczorną konferencją prasową, gdy czas uderzenia opozycji wziął całkowicie na siebie. Ze swoich politycznych marzeń, zdaniem eksperta, rezygnować nie musi. Ja nie sądzę, żeby kariera polityczna Radosława Sikorskiego na tym się skończyła. Doktor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego jest zdania, że pewne drzwi dla Radosława Sikorskiego się jednak zamknęły. I znacząco osłabił swoją pozycję. Jako polityka przede wszystkim dzisiaj w kraju, jako przyszłego ewentualnego szefa Platformy Obywatelskiej, jako może kandydata na prezydenta kiedyś. Radosław Sikorski w centrum uwagi być lubi, może niekoniecznie w takich okolicznościach, ale po raz kolejny udowadnia, że zawsze spada na 4 łapy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Bardzo ostro krytykuje Radosława Sikorskiego opozycja. PiS złożył wniosek o odwołanie marszałka. Niewykluczone, że tego samego będzie domagało się SLD. Nie wiadomo jeszcze, jak zachowa się twój ruch. Janusz Palikot będzie gościem Salonu Politycznego Trójki po godzinie 8. Teraz widokowy za kratami ruszył montaż dodatkowych zabezpieczeń na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dotychczas tylko dolna część okien była okratowana. Do końca października cała przestrzeń zostanie zabezpieczona. To jest konsekwencja wydarzeń, do których doszło w połowie września. 4 mężczyzn w sutannach przebranych za księży skoczyło wtedy z budynku ze spadochronami, mówi rzecznik pałacu Ewelina Dudziak-Stalenga. Montujemy dodatkowe okratowanie w celu zabezpieczenia zwiedzających, ponieważ 2 miesiące temu 4 mężczyzn w przebraniu pokonało dotychczasowe okratowanie i skoczyli ze spadochronami. Dodajmy, że policja ciągle szuka skoczków, grozi im do roku więzienia. Kolejne informacje w skrócie serwisu Trójki o 7.30. O sporcie Michał Gąsiorowski. 3 mecze, 3 zwycięstwa, każde po 1-0. Tak w tym sezonie gra Legia Warszawa w Lidze Europy. Tym razem mistrzowie Polski pokonali w Kijowie Metalista Charków. Zwycięskiego gola strzelił Andrzej Duda po akcji a la Bodemiller. Mijał rywali jak słynny Alpejczyk Tyczki. Później i Legia i Metalist nie wykorzystały po rzucie karnym. W drużynie Legii znowu spudłował Iwica Wrdoliak. Jakub Kosecki cieszy się z tego zwycięstwa, bo Legia jest coraz bliżej awansu do kolejnej fazy. Graliśmy szalenie ważny mecz. Wskazaliśmy, że mamy szeroką kadrę, że wszyscy potrafią grać na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I to cieszy. Dziś w tej grupie Trabzonspor zagra z Lokeren. A w Lidze Mistrzów Real Madryt rozbił Liverpool. Na wyjeździe wygrał z Derecarz 3-0 po golach, 2 golach Benzemy i 1 Ronaldo. Portugalczyk ma już na koncie 70 trafień w Champions League. Jeszcze jedno i wyrówna rekord Raula. A mógł wczoraj trafić, bo miał idealną sytuację, ale trafił w bramkarza, nie do bramki. Narozrabiał znowu Mario Balotelli, który w przerwie meczu wymienił się koszulką z Pepe. Zostanie za to ukarany przez klub. Zaskoczyła za to Borussia Dortmund, która mimo kłopotów w lidze w Champions League gra jak z nut. W spotkaniu z Galatasaray Borussia Dortmund w niczym nie przypominała zespołu, który zajmuje dopiero 14 miejsce w Bundeslidze. Piłkarze Jurgena Kloppa szybko przejęli inicjatywę i już w 6 minucie wyszli na prowadzenie po trafieniu Aubameyanga. Chwilę później było już 2-0 po kolejnym golu Aubameyanga i asyście Łukasza Piszczka. Marco Reus i Adrian Ramos ustalili wynik meczu na 4-0, choć Borussia mogła wygrać dużo wyżej. Mecz w Stambule powinien dodać pewności drużynie z Dortmundu, która w lidze przechodzi poważny kryzys. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W innych ciekawszych meczach Atletico Madryt pokonało 5-0 Malmę, a Olympiakos Pireus 1-0 Juventus Turyn. Zwycięstwo 1-0 odnieśli także debiutanci z Bułgarii. Ludogorec wygrał z Bazyleą. Arsenal Londyn pokonał za to 2-1 Anderlecht Bruksela i to w Brukseli, a gole strzelili piłkarze Arsenalu w 89 i 90 minucie tego zwycięskiego Lukas Podolski. Agnieszka Radwańska za niecałe pół godziny powalczy natomiast awans do półfinału turnieju mistrzyń. Tak się stanie, jeśli pokona Karolinę Woźniacką. W ostatnich tygodniach rozegrała kilka świetnych turniejów, więc widać, że jest w znakomitej formie. Oczywiście widziałam jej mecz z Marią Szarapową. Obie grały znakomicie. Ja wiem tylko, że by wygrać, będę musiała naprawdę mocno się napracować. We wczorajszych spotkaniach Simona Halep rozgromiła Serenę Williams 2-0 w godzinę, natomiast Eugenie Bouchard przegrała 0-2 z Anną Iwanowicz. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Prognoza pogody taka trochę dłuższa dziś, ale ze wschodu napływa chłodne powietrze polarno-kontynentalne. Dziś pochmurno i deszczowo, ale możliwe także lokalne rozpogodzenia. To głównie na północy kraju. Najmocniej popada w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem w górach. Prócz deszczu ze śniegiem też sam śnieg. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura bardzo rozpięta. I nie za ciepło. Od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Białymstoku i Łomży, 4 w Elblągu i Ostrołęce, 5 w Warszawie, Radomiu i Siedlcach, 6 stopni w Kielcach i Zamościu, 7 w Katowicach i Bielsku-Białej, 8 w Łodzi, Trójmieście i Tarnowie, 9 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, 10 to nie koniec w Gorzowie i Pile, a teraz już koniec Szczecin, 11. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. i niskie ceny od Lidla. Na początek i koniec. Banany za, uwaga, jedyne 2,99 za kilogram. 2,99 za kilogram. To wyjątkowy rarytas. 2,99 to szczególna gratka dla każdego smakosza bananów. 2,99 to unikalna bananowa okazja. Tylko 2,99 za kilogram bananów. 2,99 za banany dorodne, wyborne, bajecznie pyszne. 2,99 za banany pożywne, sycące i sprzedane za 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Banany za 2,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Przed siódmą mówiliśmy o tym, że portale społecznościowe wspierają czytelnictwo. Tak wynika z badań. Ja jestem bibliotekarką w gimnazjum i ze zgrozą obserwuję z każdym rokiem coraz mniejszą grupę moich uczniów, którzy twierdzą, że nie czytają, bo nie lubią czytać. Ale tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić taką modę na czytanie. Niech oni widują ludzi, którzy kształtują gusta, którzy kształtują mody z książką. Niech nasi celebryci dadzą się, nie wiem, sfotografować z książką. Niech widujemy na przykład polityków z książką, nie z piłką na boisku. Fotografujmy się z książką, zróbmy modę na książkę. A była taka akcja promocyjna czytelnictwa, gdzie celebryci rzeczywiście dali się złapać na czytaniu. 11,5 minuty po siódmej, czas najwyższy na piosenkę dnia. Paloma Faith. Tytuł tego nagrania Paloma Faith w naszej piosence dnia. Przed chwilą pani bibliotekarka ze szkoły mówiła, że uczniowie nie czytają, bo nie lubią czytać. Ja chcę powiedzieć, że uczniowie nie czytają, ponieważ szkoła tego nie wymaga. system testów, egzaminów testowych praktycznie pozwala nie czytać książek. Właściwie czytanie przeszkadza nawet, bo po co czytać całą książkę, skoro mamy do rozwiązania kilka zadań, które gdzieś tam krążą i w końcu osoba, która nie czyta tej książki, też jest w stanie około 50-60% odpowiedzi poprawnych uzyskać. No nie wiem, czy Państwo zgadzają się z taką tezą. 2-2 i 7 trójek. Teraz uwaga, kierowcy. Na drodze S5 doszło do poważnego wypadku tutaj na wysokości Wydarowa. To jest droga na Wrocław, z Poznania na Wrocław. Gigantyczny korek się utworzył zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. Dziękujemy za ten sygnał. 16 minut po siódmej. Zapraszamy do trójki. Zdarza nam się, tak jak ostatnio marszałkowi Sejmu Radosławowi Sikorskiemu, użyć wyrażenia w międzyczasie. Obecnie w pewnym odniesieniu uznawane jest ono za poprawne, jednak językoznawcy, tak jak dr Tomasz Kowalczuk z Uniwersytetu Warszawskiego, podkreślają, że trzeba bardzo uważać na to, w jakim kontekście używamy tego stwierdzenia. Międzyczas, przynajmniej w tym znaczeniu, którym jest zwykle używany, to nie jest poprawna wersja. Mówimy w tak zwanym, chcąc się asekurować i chcąc powiedzieć, że my wiemy, że to nie jest dobrze, ale tak mówimy. To jest konstrukcja nieprawidłowa, o ile oznacza, że wydarzenia dzieją się w tym samym czasie. Inaczej mówiąc, jeżeli mówimy, że Wojtek robił coś, na przykład sprzątał w mieszkaniu, a w międzyczasie jego żona Ania poszła z dzieckiem na spacer, to to jest konstrukcja zła. To nie jest żaden międzyczas, tylko to jest w tym samym czasie i jeżeli jedna osoba zrobiła w tym samym czasie, w tej samej godzinie ugotowała obiad, a druga w tej samej godzinie poszła z dzieckiem na spacer, to mamy bardzo dobre słowo polskie tymczasem. Możemy powiedzieć, że jeśli użyjemy w tym odniesieniu tego słowa międzyczas, to się zagalopujemy językowo. No tak, już w tej chwili to zagalopowanie będzie niewielkie, ponieważ normy językowe podchodzą już do tego dużo spokojniej i dużo bardziej liberalnie. Natomiast jeżeli chcemy być bardzo tacy ortodoksyjni językowo, purystyczni wręcz językowo, to jest niewątpliwie błąd językowy. A do określenia międzyczas i do zagalopowania powrócimy już niebawem, bo międzyczasy są bardzo różne i jak się okazuje, można się w nich zagalopować. Anna Rokicińska o to zapyta. Dzień dobry, ja mam taką uwagę odnośnie międzyczasu, o którym jest dyskusja. U nas w firmie istnieje takie powiedzenie jak w międzyczasie międzyczasu. I proszę mi powiedzieć, o co chodzi. No i kto zgadnie? to nam się o poranku przytrafiło. 21 minut po siódmej, prasa, Krystian Hanka. I zobaczymy, jak ta armia się zbroi, skoro dziennik pisze na pierwszej stronie. Do 22 października resort obrony narodowej zlecił polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu kontrakty o wartości 3 miliardów i 300 milionów złotych. W 2013 roku wydał 2 miliardy 800 milionów. Tak wysokich zamówień nie było w naszym przemyśle od początku misji polskich żołnierzy w Afganistanie. Armia kupuje amunicję, rakiety, transportery opancerzone i samochody ciężarowe. Nie ma wątpliwości, że tak duży wzrost wydatków wiąże się z konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy, który trwa od wiosny. Czytamy, wojsko wydaje, biznes korzysta, Huta Stalowa Wola, WZM w Siemianowicach Śląskich i MESCO ze Skarżyska Kamiennej. To trzej główni beneficjenci zamówień MON o wartości, przypomnijmy, 3 miliardów 300 milionów złotych, pisze dziennik Gazeta Prawna. Nieco gorzej jest w kolejnictwie. Kolejowe związki zawodowe grożą strajkiem w przewozach regionalnych, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie oddłużenia spółki i wstrzymania zwolnień. Nie chcą płacić za chaos, jaki panuje na kolei, po błędach popełnionych przez ekipę byłego premiera, pisze Gazeta Polska codziennie. Spełnia się niestety czarny sen lewicy. Sondaż w Rzeczpospolitej dwóch liderów coraz bardziej zostawia w tyle SLD, PSL i lokalne komitety PO i PiS na czele. Tak to wygląda. Lewica ma się słabo. Ciekawa rzecz także na tej stronie. Projekt ustawy zakazujący niepełnoletnim korzystania z solariów chce przedstawić Parlamentarny Zespół do Spraw Onkologii. Posłowie myślą też o wywieszkach ostrzegających przed rakiem, pisze Rzeczpospolita. Według ekspertów korzystanie z solarium przed 25 rokiem życia dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania. Tymczasem w Polsce dzieci korzystają z tych urządzeń bez ograniczeń. Temat ciekawy do dyskusji także Sejm kontra solaria. O tym dziś w Rzeczpospolitej, a w Gazecie Wyborczej ciekawa historia z Łodzi. Lekarka w Centrum Krwiodawstwa nie pozwoliła oddać krwi mężczyźnie w damskim ubraniu. Stwierdziła, że musi przynieść zaświadczenie od psychiatry. Michał Garpiński niedawno przekroczył 30. Od półtora roku chodzi po rodzinnej Łodzi w damskich ubraniach, maluje paznokcie i robi makijaż także do pracy, a jest informatykiem. Mówi, spodziewałem się awantur ulicznych, agresji, pokazywania palcami. Nic takiego się nie stało. No ale wróćmy do tej sytuacji, którą opisuje Wyborcza. Pokazałem zaświadczenie od kardiologa, zezwalające na oddanie krwi. Zacząłem wypełniać kwestionariusz krwiodawcy. Nagle zostałem wezwany do lekarki. Spytała, czy biorę tabletki hormonalne, skoro chcę zmienić płeć. Wytłumaczyłem, że nie, bo nie chcę zmienić płci. Zdziwiła się i powiedziała, że nie mogę oddać krwi, bo mój wygląd nie zgadza się z płcią w dowodzie osobistym. Lekarka wyraziła też wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego. Sugerowała, że mogę prowadzić ryzykowne życie seksualne z różnymi partnerami. Ucinała każdą próbę dyskusji. Czy facet w spódnicy może oddać krew? Pyta w tym artykule, tytułując Gazeta Wyborcza dziś na stronie 5. No i z cyklu Polskie Absurdy można zajrzeć do faktu. Tutaj historia pana Włodzimierza z Woli Kopcowej, który zbudował ludziom most za swoje pieniądze. Most kosztował 34 tysiące złotych, o ile dobrze zapamiętałem, bo teraz ta kwota mi umknęła. Miał dość objazdów, nie muszą już mieszkańcy ani pan Włodzimierz nadkładać 19 kilometrów. Wszyscy są wdzięczni oprócz urzędników, bo według urzędników inwestycja jest nielegalna. No i to jest to zbicie. Co ważniejsze, przepisy czy ułatwienie życia ludziom, mieszkańcom. Ta historia na stronie 10, ten most także można zobaczyć. Most jak most, no, wysypany piach na dwie, jak coś, dreny się tak nazywa, tak? Przez które może przepływać swobodnie. No, rura to taka jest. Rura? Mhm. No. No właśnie, ale samochody przejeżdżają. Tutaj dwa już przejechały, proszę bardzo, jest na zdjęciu. No ale urzędnicy postanowili tamę. O, jak mi się nawet udało. Na moście. Udało. Tama na moście. Mhm. No taką na razie urzędniczą. Krystian Hanke, poranna prasa. Dziękujemy. W tej chwili 25 minut po siódmej. Za 5 minut serwis skrót wiadomości. No i więcej na temat wybuchu w kamienicy w centrum Katowic. Somewhere near your voice,

Siły zbrojne w Tallinie informują, że IU-20 wleciał na estońskie niebo bez zezwolenia na głębokość około 500 metrów i pozostawał tam około minuty. Agencja BNS podaje, że w związku z tym incydentem MSZ w Tallinie wręczył notę protestacyjną ambasadorowi Rosji. Prokuratura stara się, aby sprawa Roberta N., pseudonim Frog, nie przedawniła się. Chodzi o jego piracką jazdę w okolicach Kielc w lutym i po Warszawie. W czerwcu śledczy z Płocka przesłali policji akta w celu wszczęcia postępowań o wykroczenia i ta zdecyduje, czy skierować do sądu wnioski o ukaranie mężczyzny. Gdyby nie zastosowano takiej właśnie procedury, rok po wydarzeniach sprawa przedawniłaby się. Miał trwać 6 godzin, ale trwał niecałe 4. Dwaj rosyjscy kosmonauci spacerowali na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Max Surajew i Aleksander Samokutjajew zdemontowali i wyrzucili urządzenie o nazwie radiometria, służące do gromadzenia informacji o trzęsieniach Ziemi. Działało ono od 2011 roku, ale teraz jest już niepotrzebne. Niedługo spłonie w atmosferze. Potem zrobili trochę zdjęć. Fotografowali między innymi eksperyment Exposar, który ma pokazać, jak promienie kosmiczne czy próżnia działają na żywe organizmy. Wykręcili też i wyrzucili w przestrzeń kosmiczną dwie zużyte anteny, a na końcu dokładnie sfotografowali zewnętrza rosyjskich modułów stacji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Polscy energetycy z niepokojem patrzą na unijny szczyt klimatyczny. Dziś przywódcy krajów Unii spotykają się w Brukseli, by uzgodnić kompromis w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jego bazowa wersja zakłada, że emisja będzie za 15 lat o 40% mniejsza niż w 2005 roku. Polska zgadza się na to, ale pod warunkiem, że nie będzie za to płacić. Grozi wetem, jeśli nie będzie zgody na przejściowo wyższe emisje dla Polski. Tymczasem branżowe organizacje szacują, że gdyby uchwalona została najbardziej ambitna wersja porozumień klimatycznych, nakłady na energetykę w naszym kraju musiałyby wzrosnąć o 250 miliardów złotych, co spowodowałoby trzykrotny wzrost cen prądu i energii cieplnej. Z kolei wyniki finansowe w branżach zużywających duże ilości energii pogorszyłyby się do 2030 roku o połowę. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9.30. Polscy emeryci bogaci niż średnia krajowa. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ilość pieniędzy, którą do dyspozycji mają emeryci, jest średnio o 9% większa niż w całym kraju. Co miesiąc jest to 1415 zł. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, wśród emerytów mniej jest takich żyjących w skrajnej biedzie. Stanowią oni niecałe 5% ogółu, podczas gdy średnia krajowa wynosi prawie 7,5%. Węgierski rząd proponuje nowy podatek od internetu. Pomysł ten znalazł się w projekcie przyszłorocznego budżetu. Stawka 150 forintów, czyli 2,06 zł za gigabajt ściągniętych danych. Budapeszteńskie Ministerstwo Finansów szacuje, że roczne wpływy sięgnęłyby 20 miliardów forintów, czyli prawie 267 milionów złotych. Przeciwko tym pomysłom protestują internauci, którzy na niedzielę zaplanowali protest w tej sprawie. Rubel to jedna z najbardziej stabilnych walut. Tak stwierdził Michał Suchow, wiceprezes Banku Rosji. Trudno jednak szukać potwierdzenia jego słów w danych z rynku. Rubel 3 godziny temu był najsłabszy w historii. Za dolara płacono 41,5 rubla. Stabilne jest tylko tempo, w jakim rubel się osłabia. Od lipca stracił ponad 23% swojej wartości. We wrześniu Rosjanie wycofali z banków 200 miliardów rubli, czyli niecałe 0,5% trzymanych w bankach oszczędności. Na giełdach spadki. S&P 500 w Stanach Zjednoczonych stracił 0,7%, po 0,5% tracą Nikkei w Tokio oraz Hang Seng w Hongkongu, a Shanghai Composite niecałe 1% pod kreską. Złoty bez większych zmian, euro 4,22, dolar 3,34, funt 5,37, a frank szwajcarski 3,50 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Najwięcej opadów na południowym wschodzie, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, a w górach prócz deszczu ze śniegiem sam śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 5 w Warszawie, Ciechanowie i Siedlcach, 8 w Trójmieście, Piotrkowie, Trybunalskim i Tarnowie, do 11 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Junak, kultowy symbol wolności. Osa, na której młodzież szalała. I od zawsze pożądany sokół. Odwiedzaj stację Orlen. Kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami. A za punkty Witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji. Tylko na stacjach Orlen. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Bezpieczeństwo? Przeszkoda widoczna nawet 40 metrów wcześniej. Jasność? Zdecydowanie więcej światła na drodze. Żarówki samochodowe Nightbreaker Unlimited firmy Osram są doskonałe. Nightbreaker Unlimited. Maksimum bezpieczeństwa na drodze. Przede mną wybór zaiste nieznośny. Internet biurowy? Czy też przenośny? Jakość czy wygoda? Żadna to przeszkoda, by połączyć oba. Michał Żebrowski wybrał nielimitowany internet dla swojej firmy w nowej formule 4G LTE Unlimited dla firm już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w play. Numer stacjonarny kto chce zachowuje za złotówkę miesięcznie. Już się rymuje. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play dla firma.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Jestem mamą 15-letniego chłopaka z Krakowa, który po prostu czyta, czyta i czyta, i dla niego największą karą jest zakaz czytania, ponieważ niestety musi odrabiać lekcje. I ostatnio się dowiedziałam, że jesteśmy, tutaj uwaga, z patologicznej rodziny inteligenckiej, ponieważ u nas czasami brakuje pieniędzy na rachunki, bo wydajemy na książki, płyty i gazety. To jeszcze w sprawie czytelnictwa. Przypomnę Państwu, z badań przeprowadzonych wynika, że portale społecznościowe bardzo promują czytelnictwo. Słuchacz przysłał takie hasła rymowane. Zamiast smartfona w prążki używaj ciekawej książki. Kto czyta, nie, kto książki czyta, ten jest celebryta. Dzień dobry. Boże, nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. Pani Edyta nie może udawać, to my będziemy udawali, że ta 7:40 jest. Zrealizowana przez Leszka Kamińskiego piosenka Mistrz ozdabiała jako jeden z dwóch bonusów i równocześnie kończyła składankowy album Edyty Bartosiewicz Dziś są moje urodziny. Jeżeli decyduję się na jakiś porządek, na jakiś układ piosenek na płycie, to robię to tak intuicyjnie, słucham zawsze jak się kończy poprzednia, w jaki sposób następuje po niej piosenka. Chciałabym, żeby tworzył się pewien ciąg taki logiczny, żeby się tego po prostu dobrze słuchało jako całości, a nie zbioru przypadkowych piosenek. Każdą odpowiedź zna. Gdy garścią mądrości swych napełniał moje ja. Świadomy cel, w coś, w co wierzyć chcę, obracał z wątpieniem mój mistrz. Tak dobrze kogoś jest mieć, dobrze ufać mu. Teraz już wiem. gdy sam będziesz chciał poczuć wolności swej smak. Teraz już wiesz, to wszystko jest w nas. Słuchajmy się drgania swych ciał. Edyta Bartusiewicz i Mistrz 2,2 i 7 trójek. Ja jestem osobą ociemniałą od 71 roku, ale przedtem też czytałem dużo książek widząc. Od 2005, kiedy dostałem komputer, przeczytałem ponad 3000 książek już w tej chwili. Też jestem osobą no dziwną, no bo jak to niewidomy może czytać? I dziwię się ludziom, że tracą czas na piwo, na papierosy. Książka nie ma ceny. Ona jest niezmiernie potrzebna. Dziękuję, kłaniam się. To my panu bardzo dziękujemy za ten telefon. Zapraszamy do trójki. Za 15,5 minuty ósma może być krótszy lub dłuższy, o czym wiedzą sportowcy. Chodzi o międzyczas. Bywa, że się zagalopujemy i użyjemy tego określenia w niepoprawny sposób. Choć marszałkowi Sejmu Radosławowi Sikorskiemu językoznawcy raczej nie mają nic do zarzucenia. To jest relacja, którą ja słyszałem, która mogła być interpretowana w jeden sposób wtedy, a której znaczenie okazało się inne w świetle tego, co się zdarzyło w międzyczasie. W międzyczasie jest prawidłowym słowem. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca. O ile określa ten czas, który był rzeczywiście pomiędzy jakimś wydarzeniem, a innym wydarzeniem. Jeżeli na przykład w 2002 roku ktoś coś powiedział komuś w czasie jakiegoś spotkania, potem o tym spotkaniu mówimy po 10 latach, to w międzyczasie, czyli pomiędzy 2002 rokiem, a 2010 rokiem wydarzyło się ileś różnych spraw i te sprawy, te wydarzenia były w międzyczasie. Co pan robi w międzyczasie? W międzyczasie mało mam tego międzyczasu, ale przeważnie spaceruję i oddaję się takim wędrówkom bez myślenia. Czy z punktu widzenia fizyki może coś się wydarzyć w międzyczasie? To jest nieprecyzyjne określenie. Doktor Mateusz Goryca, fizyk. Jeżeli już bym powiedział, że coś się zdarzyło mi pomiędzy jednym momentem w czasie, a innym momentem w czasie. Te momenty mogą być różne i zazwyczaj są, żeby coś pomiędzy nimi mogło się wydarzyć. To oczywiście zależy od dziedziny fizyki, o którą pytamy, bo fizyka zajmuje się bardzo różnymi przedziałami czasu. Ja na przykład zajmuję się bardzo krótkimi przedziałami w czasie, takimi, w którym na przykład światło przebywa odległość ułamków milimetrów i w tak krótkich czasach może się wydarzyć bardzo dużo. Czyli mówiąc kolokwialnie w tak zwanym międzyczasie. To bardzo krótki międzyczas, ale pewnie międzyczasy mogą być też dłuższe. Mogą być dużo dłuższe. Na przykład astrofizycy zajmują się, powiedzmy, międzyczasami, takimi jak czas życia wszechświata. Międzyczas. Sporcie. Krzysztof Ziemiański, trener koni. No to jest jak gdyby pomiar czasu na określonym odcinku w czasie wyścigu czy w czasie treningu. Łapie się fragmenty tego treningu, tylko się mierzy. Całkowity czas 2 kilometrów to jest zawsze mierzony, a można na przykład jeszcze sobie zmierzyć tak zwany międzyczas, czyli prędkość między powiedzmy 1000 a 1500. W odniesieniu do sportu mamy to określenie międzyczasy. To jest rodzaj gwary, bym powiedział, sportowej. Takie międzyczasy, czyli czasy w trakcie, czasy cząstkowe, czasy, które pozwalają nam się właśnie zorientować, jakie jest tempo, jaki wynik kolarz czy biegacz może osiągnąć. No i zdarza się człowiekowi zagalopować. Tak było w tym przypadku. Czy w międzyczasie da się zagalopować? Można podzielić ogólny czas na 4 części i to będą 4 międzyczasy. Ale koń galopuje cały czas, czyli no z tego wynika, że można galopować. Czy czas może galopować? No z punktu widzenia fizyka to jest, bym powiedział, trochę filozoficzne pytanie. Można patrzeć na czas jako na coś, co płynie i to jest nasze takie ludzkie wrażenie, że czas płynie, ale też można patrzeć jako na wymiar czasoprzestrzeni, który po prostu jest. Te wszystkie momenty w czasie istnieją jednocześnie. W różnych układach odniesienia ten czas płynie w inny sposób, w tym sensie, że ciężko go porównywać. Kiedy 2 układy odniesienia poruszają się względem siebie z prędkościami bliskimi prędkości światła. Czyli jeśli w czasoprzestrzeni będziemy galopować, to wtedy... Jeżeli my będziemy galopować, to innym może się wydawać, że nasz czas płynie wolniej. Ale to oznacza, że się nie zagalopowaliśmy. Mówi o tym między innymi teoria względności. Jak widać, można ją stosować także w odniesieniu do polityki. A pytała o to Anna Rogicińska. Książki. A może nam to czytanie w ogóle nie jest potrzebne? Przecież czytanie trafiło tak naprawdę pod strzechy jakieś 100 lat temu. Jakoś ta ludzkość obywała się bez książek. Książki były tylko u mędrców, u najbogatszych, księży. Może nam po prostu to czytanie nie jest potrzebne. Oj, proszę tak nie mówić, a zwłaszcza proszę tak nie mówić. Po dziewiątej audycja do południa. Michał Nogaś, no i dziś premiera dawno oczekiwanej powieści znakomitej polskiej pisarki Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe. I o tym przede wszystkim będzie audycja do południa po 9:00. Za 11:08 Krystian Hanke. Zaglądamy do tygodników w takim razie. Mnie to czytanie akurat jest potrzebne. No jakoś tak się lepiej czuję. Rano przeczytam gazety, wiem co na świecie. Nie trudno się domyślić, że w tym numerze tygodnika gość niedzielny, który od dziś w kioskach na okładce zresztą już tego zwiastun rzecz, czyli synod. Co wydarzyło się na synodzie? Tekst zatytułowany Raban w kościele. Synod o rodzinie został zdominowany przez problem duszpasterstwa osób żyjących poza małżeństwem. Większość biskupów sprzeciwiła się wizji kierowania się miłosierdziem kosztem prawdy. Kościół ma być szpitalem, ale takim, który nie tylko pociesza, ale leczy. Czytamy w tym tekście, to jest temat tego numeru. Poza tym podcinanie skrzydeł sowom. Minister edukacji chciała zlikwidować sowy, czyli specjalne ośrodki wychowawcze. Wycofała się z tego, ale dalszy los sowów ciągle pozostaje niepewny. A najciekawszy artykuł chyba dotyczy projektu ustawy o in vitro. In vitro zahamowane, czytamy. Projekt Ministerstwa Zdrowia regulujący kwestię in vitro spotkał się z tak miażdżącą krytyką innych resortów, że w tej kadencji Sejmu prawdopodobnie w ogóle nie będzie przyjęty, pisze tygodnik Gość Niedzielny. No, regulacja zabrania testowania zarodków w celu ich selekcji pozwala natomiast na ich selekcję i modyfikację linii genetycznej ze względu na wady dziedziczne. Zapis taki to eugenika, która przewiduje eliminację ze społeczeństwa m.in. osób chorych. Przeciwko niemu zdecydowanie opowiedziała się kancelaria premiera, która uważa, że należy zabronić selekcji zarodków ze względu na płeć i w celu uniknięcia wad genetycznych. Nie zgadza się też na niszczenie zarodków, które zostaną uznane za niezdolne do prawidłowego rozwoju. Rządowe Centrum Legislacyjne wśród wielu krytycznych uwag do projektu podkreśla, że należy dokładnie zdefiniować, co to znaczy zarodek zdolny do prawidłowego rozwoju. To tylko jeden z punktów, które budzą wątpliwości. Wiele ich opisane, wiele resortów zgłosiło swoje wątpliwości także do tego projektu. Jaki będzie jego los? No, chyba to już jest rzeczywiście przesądzone. W dużym formacie wstrzymał Igrzyska ruszył Kraków, gdy 25 maja 70% Krakowian zagłosowało przeciw olimpiadzie. Postanowili idziemy do Rady Miasta, a Leśniak na prezydenta. No i to jest tekst wpisujący się w kampanię wyborczą w Krakowie, na pewno, więc więcej państwu nie zacytuję, no bo tak naprawdę ich przesłania, no to jest jakaś kampania wyborcza, ale zainteresowanych odsyłam, bo tekst to bardzo ciekawy. Może rzeczywiście obywatele powinni rządzić bardziej albo mieć większy udział we władzach, No to pytanie na razie otwarte. W dużym formacie także Janusz Niemcewicz. Sądzą nas technicy prawa. No, brzmi to troszkę strasznie. Jak szewc panu źle zreperuje buty, następnym razem wybierze pan innego. Ale jedna spoprana przez prawnika sprawa może zniszczyć życie. Tak mówi Janusz Niemcewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, recenzując swoich kolegów po fachu. Sędziowie potrafią być bardzo wyniośli wobec stron procesu i niepunktualni. Spóźnianie się to wyraz lekceważenia podsądnego, mówi w tekście, który na okładce jest zatytułowany Sąd nad sędziami. Niedouczeni, niedojrzeli, niepunktualni, wyniośli. Sąd nad sędziami to dziś w dużym formacie. No i jeszcze tygodnik Przegląd, który poświęca sporo miejsca Zbigniewowi Relidze, profesorowi, bohaterowi filmu Bogowie. Tu jest rozmowa z Krzysztofem Rakiem, scenarzystą filmu Bogowie. Bardzo zresztą ciekawa, który opowiada, jak to było także naprawdę. W połowie lat 80. nie było już absolutnie żadnej niezgody jakiejkolwiek instancji, ani prawnej, ani religijnej, na transplantację narządów. Wręcz przeciwnie, były dwie encykliki papieskie zezwalające na przeszczepianie narządów jako działanie ratujące życie, które jest najwyższą wartością. Mimo wszystko operowanie serca i transplantacja stanowiły klasyczne tabu. Przy braku zakazów pozostał lęk. Lepiej tego nie robić, bo jednak serce to uczucia. Gdzieś tam koło serca znajduje się dusza. No, trochę w tym było niewiedzy, nieuświadomionego lęku związanego z tym, jak wielką rolę odgrywa serce w naszej kulturze. I to zresztą w filmie też jest bardzo ciekawie zaakcentowane, może w sposób nieco żartobliwy, no bo ten film wcale nie jest tak poważny, jak się niektórym wydaje. Kto jeszcze nie widział, to warto zobaczyć. To naprawdę, oprócz tego, że kinowy hit, no, wspaniała porcja wiedzy. Profesor Religa zresztą, dokonując pierwszego przeszczepu serca, nigdy wcześniej takiej operacji nie widział, mówi scenarzysta w tym wywiadzie, a całość w tygodniku Przegląd. Dziękujemy, to Krystian Hanka. Łączymy się teraz z Rzymem. Marek Lenert. Dzień dobry. Panie Marku i prasa włoska. Tu jest także słowo w międzyczasie. Ja pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, mama mnie karciła, gdy używałem tego słowa, mówiąc, że jest to kalka z niemieckiego. Potem przyjechałem do Włoch, oni niczego nie kalkowali i też mają słowo. Mają takie słowo. Nel frattempo, i też się mówi w międzyczasie, więc już chyba to pozostanie. Temat numer jeden oczywiście, atak na terrorystyczny na parlament w Kanadzie i komentarz w Corriere della Sera na ten również temat, w którym między innymi czytamy, że używana do dziś, do wczoraj odpowiedź w takich przypadkach brzmiała, że to przypadek izolowany. I autor tego komentarza, Massimo Gaggi, uważa, że to chyba najgorsze wyjaśnienie takich zamachów terrorystycznych, ponieważ oznacza, że tych central terrorystycznych jest multum i nie jesteśmy w stanie w ogóle tego opanować, to znaczy ani bronić potencjalnych ofiar, bo każdy jest tą ofiarą, ani też wyizolować właśnie i powstrzymać potencjalnych terrorystów. Kilka lat temu głośna sprawa na południu Włoch w Apulii, wykorzystywanie Polaków, którzy przyjeżdżali tam zbierać pomidory. Podobny przypadek, może bardziej nawet dramatyczny, sygnalizuje tenże Corriere della Sera już na pierwszej stronie. Rumunki, które zbierają pomidory na Sycylii, pomidory te małe, takie pyszne, koktajlowe. Otóż one nie tylko sprowadzone zostały do roli niewolnic, ale jeszcze wykorzystywane są seksualnie przez swoich pracodawców rzecz jasna nieuczciwych, na których już palcem wcześniej wskazały związki zawodowe i Kościół. Dużo wody upłynęło we wszystkich europejskich rzekach, zanim przynajmniej tutaj, czyli Włosi, zdecydowali się skrytykować to już tak za 5:12 odchodzącego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Pierwszy raz widzę tak ostry artykuł w Corriere, dopiero na stronie 37, a więc tutaj opłacała się cierpliwość, by nie wypuścić z rąk wcześniej tej gazety. Atak na szosę Barroso. Pisze się, że te jego 10 lat na tym urzędzie, dwie kadencje, to był naprawdę zmarnowany czas. Na niczym się ten człowiek nie znał. Położył gospodarkę i finanse swojego kraju, Portugalii, po czym zajął się Unią Europejską, a robił to pod dyktando Niemiec i Francji. Dziękujemy bardzo. To prasa włoska z Rzymu. Marek Lenert. Do usłyszenia. 227 trójek. Koń może zagalopować w międzyczasie, ponieważ zagalopowanie jest czynnością, a galop jest procesem ciągłym. Nawet na konkursach oficjalnych w ujeżdżeniu jest powiedziane pomiędzy literami A a C zagalopować z lewej nogi, czyli w międzyczasie. A widzi pan, za 4:08.